الحمد لله الحمد لله نصرده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله وبارك وصلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادر اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سورہ المؤمنون پر میری گفتگو جاری ہے اور اس کی چند آیات بینات پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ مقصد اس سورہ مقدسہ پر گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ یہ سورہ مقدسہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جب بندہ رسول کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس بندے کو کیسا ہونا چاہیے، یا قرآن کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والا مسلمان کن خوبیوں کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے، اسے یہ سورہ مقدسہ بیان فرما رہی ہے۔ تو اصلاح اعمال کے حوالے سے بہترین سورہ مقدسہ ہے اور تربیت کے حوالے سے بھی شاندار سورہ مقدسہ ہے۔ پچھلی باتوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، آج جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کے سب سے میری مدد فرما۔ مولا کائنات نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی ایمان والوں کی خوبی یہ ہے حضور کے سچے غلاموں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں اس پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون, تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل کلیتاً ممنوع ہو, حرام ہو, ناجائز ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان یوگیوں کے طریقے سے, مسلمان راہبوں کی طریقے سے, مسلمان سنیاسیوں کی طریقے سے بالکل شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, نکاح سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان مس ہاتھیوں کی طریقے سے, ریچھوں کی طریقے سے بہن بیٹیوں کی, ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو برباد کرتا پھرے, اور اسلامی معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتا رہے. اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ یہ چیزیں نئی نئی الجھنیں پیدا کرنے والی اور معاشرے کے اندر نہ ختم ہونے والی بیماریوں کو پیدا کرنے والی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں اسلام میں نفسانی خواہش کے سرے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کہ بندہ نکاح کرے, شادی کرے, خواہ وہ عورت ہو یا مرد. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفسانی خواہش کی تکمیل کریں تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے. اور دوسری بات کہ اپنی مملوکہ کنیز, یعنی پہلے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی مسلمان اور کافروں کی, تو یہ کافر تو مسلمان نہ مردوں کو چھوڑتے, نہ عورتوں کو چھوڑتے, نہ بچوں کو چھوڑتے, یہ تو سب کی گردنیں اڑا دیتے. لیکن اسلام میں یہ طریقہ تھا کہ ان کے مرد جو ہاتھ آئیں گے وہ غلام بنیں گے, اور ان کی عورتیں جو ہاتھ آئیں گی وہ باندیاں بنیں گی. اب آج کے دور کہ جس میں ہم جی رہے ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, ایسا کوئی معاملہ آج کے دور میں نہیں ہے, لیکن دور آ سکتا ہے ایسا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ پا لے, اور پھر وہ امیر المومنین ہو, بہت سارے شرائط ہیں اس کے لیے, اور پھر وہ باندیاں تقسیم کرے, وہ سارے معاملات. لیکن دو طریقے, یہ آیت مقدسہ ہمیں تعلیم فرما رہی ہے, ایک تو نکاح ہے اور دوسرا اپنی مملوکہ باندی اپنی کنیز کے ساتھ بندہ جو ہے وہ نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے اور طریقے ہیں, یاد رکھنا نوجوان, وہ سارے کے سارے طریقے بالکل ناجائز ہیں, بالکل حرام ہے. اسلام اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرماتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج کے دور میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو متا کو جائز سمجھتا ہے, متا کو وہ حلال سمجھتا ہے. اب میں ان سارے مجتہدوں سے کہتا ہوں جو ٹیلی ویژن پر آ کر کے ناٹک کرتے ہیں, ان سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس آیت مقدسہ کے ہوتے ہوئے کیا اب کسی اور بحث کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید واضح طور پہ فرما رہا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. کیا اس کے علاوہ اس آیت مقدسہ کے ہوتے ہوئے کسی بحث کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہی. مگر وہ لوگ مزید اور باقاعدہ کتاب کے چھاپے جاتے ہیں, باقاعدہ اس کا پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب متا جائز ہے, متا حلال ہے, اور موتا کو حرام کہنا یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے, تو میں ایسے کھٹملوں سے کہتا ہوں کہ پھر مجھے بتاؤ آپ سارے لوگ کہ جتنے چیمپئن بنتے ہیں آپ اپنے فرقے کے, کیا آپ اپنی بہنوں کو اجازت دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ موتا کرتی پھر؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو ان مولویوں سے پوچھتا ہوں, ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو آ کر کے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں کالے کپڑے پہن کے, کیا وہ اپنی بیٹیوں کو اجازت دیں وہ موتا کرتی پھر؟ کیا وہ اپنی بہنوں کو اجازت دیں گے وہ موتا کرتی پھرے؟ کیا وہ اپنی عورتوں کو اجازت دیں گے وہ موتا کرتی پھرے؟ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تو گھر میں چھپا دو اور دوسروں کو کہو کہ ٹھیک ہے آپ موتا کریں, جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ کیسا انسان, یہ کیسی دیانت ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ بس دو ہی طریقے اسلام میں تعلیم فرمائے, ایک تو نکاح ہے اور دوسرا مملو کا کنیز ہے. اب وہ دور چلا گیا, اب صرف ایک نکاح رہ جاتا ہے کہ جس سے بندہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر آپ ان حضرات کے معاملات دیکھنا چاہیں, کسی کو اگر مطالعے کا شوق ہو تو علامہ ابن قدامہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. المغنی یہ کتاب کا نام ہے, اس میں اس مسئلے پر بڑی عالمانہ بحث ہے, اور اس بحث کو کرتے ہوئے وہ جب آگے بڑھتے تو بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں. علامہ قدامہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہتان لگاتے کہ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی اجازت دی, عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ تو عبداللہ ابن عمر کو تو مانتے ہی نہیں, عبداللہ ابن عباس نے اس کی اجازت دی, حضرت علی نے اس کی اجازت دی, یہ جائز ہے, یہ حرام نہیں ہے. علامہ قدامہ نے اس پر بحث اور بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں, خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن زبیر, فرماتے ہیں یہ سارے صحابہ کرام متا کی جو ہے متا کو حلال نہیں سمجھتے تھے, متا کی حرمت کے قائل تھے. ان سب کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ متا حرام اور متا ناجائز. آئمہ مجتہدین میں سے ہم اگر اٹھائیں, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی مدینہ شریف کے بہت زبردست عالم اور مجتہد, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے متا کو حرام کہا, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے متا کو ناجائز کہا. اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں, شام سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ اوزائی نے اس کو ناجائز کہا, اہل مصر سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت لیث نے اس کو ناجائز کہا, شافعیوں کے امام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ بالکل حرام کہا. تو یہ سارے صحابہ کرام اور یہ سارے بزرگان دین, ذہن میں رکھیے گا کہ یہ متا کے حرام ہونے پر ان کا اجماع ہے, یہ اس بات کے قائل ہیں کہ متا ناجائز اور متا حرام. اب متا کے جواب وہ جو قول پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آئیے میں آپ کو بتاتا کہ علماء فرماتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس پر شدید بہتان, یہ الزام لگایا گیا عبداللہ ابن عباس پر کہ آپ متا کو جائز سمجھا کرتے تھے, بالکل نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے متا سے متعلق سوال کیا, آپ بتائیے آپ متا کو جائز کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, بس یہ سوال کرنا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میرے نزدیک متا مردار جانور, ناپا خون اور خنزیر کے گوشت کی مانے, میں اس کو ناجائز سمجھتا, میں اس کو حرام سمجھتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر یہ الزام لگایا گیا. مسلمانوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بات بہت انٹرنیٹ پہ اچھالی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بات بہت اچھالی جاتی ہے کہ متا جو ہے وہ حلال ہے, متا کو اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے دلائل بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر دیے جاتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عموماً دنیا کی یہ سمجھتی, عموماً لوگ یہ سمجھتے کہ صاحب یہ تو مولویوں کی لڑائی ہے, شیعہ سنی کی لڑائی, یہ تو مولویوں کی لڑائی, ہمارا اس میں کیا جھگڑا, ہمارا اس سے کیا تعلق, وہ تو اہل بیت کے چاہنے والے, وہ تو حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے, حضرت زینب سے محبت کرنے والے, حضرت سکینہ سے محبت کرنے والے, حضرت رباب سے محبت کرنے والے, وہ تو حسنین کے چاہنے والے, حسنین سے محبت کرنے والے. آپ دیکھتے نہیں وہ حسین اور حسن کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں وہ تو آنکھ پر چلتے ہیں, وہ تو کوئلے پہ چلتے ہیں, کیا ساتھ کوئلے پہ چلتے ہیں, وہ تو جہنم کی پریکٹس کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, انہیں چلنا چاہیے دنیا کے اندر, لوگ ان کی حمایت کرنے لگ جاتے. آؤ اب ذرا یہ حوالہ نوٹ کر لو, کیسے بھی ٹیپ ہو رہی ہے، تہذیب الاحکام، شیعوں کی مشہور کتاب تہذیب الاحکام جلد ساتویں صفحہ نمبر 271، یہ کتاب چھپی نجف اشرف سے، اس کا ایک باب ہے باب تفصیل احکام النکاح، اس کا مصنف ہے ابو جعفر طوسی۔ اب اس کی ایک عبارت میں سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کو سناتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی بس معمولی سے اختلافات ہوں گے، نہیں۔ اب ذرا سنیے، جب اس عبارت پہ نظر پڑی تو خون کھول اٹھا اور خون آنکھوں میں اتر آیا، سر چکرانے لگ گئے کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، آئیے ان کی محبت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا لکھتا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین کے ساتھ خاندان نبوت کی خواتین کے ساتھ بھی متا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بیٹیوں کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بہنوں کے ساتھ، یہ خبیث یہ ملعون لکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی متا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایسے عقیدے والوں کے ساتھ کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ جو ممبر کی ایک سیڑھی پر ابو بکر لکھتے ہو، دوسری سیڑھی پہ فاروق اعظم لکھتے ہو، تیسری سیڑھی پر عثمان غنی لکھتے ہو، اس پہ پیر رکھ کر کے اوپر چلتے ہو، حضرت امیر معاویہ کا نام فرش پہ لکھتے ہو اور اس پر اچھلتے کودتے ہو، جوتے برساتے ہو، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے؟ آج بہت کھجلی ہے لوگوں کو ان کے ساتھ دوستی کرنے کی، ان کے ساتھ رشتے کرنے کی۔ یاد رکھو میری یہ بات کہ جو اہل بیت کا نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق فاروق اعظم اور عثمان غنی کا نہیں ہے، خدا کی قسم باز موقع پہ ہم اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، چاہے وہ کتنے اچھے کپڑے پہن لے، کتنی اچھی گفتگو کرے، ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، آج کی گفتگو صرف آپ کے لیے ہے، بچنا اس چیز، یہ بہت دلائل دیں گے، بہت باتیں کریں گے، لیکن آپ پوری جو ہے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب واپس آئیے، قرآن مجید و فرقان حمید یہاں پر فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب صرف ایک طریقہ رہ گیا ہے نفسانی خواہش کی تکمیل کا، وہ نکاح۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں مسزنی، میں بالکل کھل کے آپ سے بتاتا ہوں، ہاتھ سے منی نکالنا بالکل ناجائز، بالکل حرام، اور ایسے شخص کو ملعون قرار دیا گیا۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں، ملعون قرار دیا گیا، کیا مطلب؟ کہ ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت جو یہ کام کرتا۔ ایک بار اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زنا کے ذریعے سے وہ نفسانی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے تو زنا سے بھی بالکل دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پہ فرمایا گیا اور زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ بہت بڑی برائی ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اسی پر چلو میں گفتگو کر لیتا ہوں اور کئی باتیں آپ کو بتاتا ہوں آج میں اس سے متعلق کہ زنا سے اسلام کس طریقے سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے محلے ہی کے اندر ہم اگر دیکھیں، جائزہ لیں، تو بعض مکانات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارے معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے۔ مسلم دنیا کے اندر زنا اپنے عروج پر پہنچ گئے، اور یہ زنا کیا نقصانات لاتا ہے؟ اس زنا سے دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آج نوجوانوں صرف یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک واقعے کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، اب دل یہ چاہتا ہے کہ نفسانی خواہش کی تکمیل ہو اور انسان کہاں تک برداشت کرے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسا نوجوان کی جو برداشت نہیں کر سکتا یا ایسی عورت، اسے حکم دیا گیا کہ وہ روزے رکھے، اور صحابہ کرام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کر، ہمارے اکابر بزرگان دین کثرت کے ساتھ روزے رکھا کر، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو مارتا ہے، اور روزے میں وہ طاقت اور وہ قوت نہیں ہوتی جو روزے کے علاوہ بدن کے اندر ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ یہ روح کو مضبوط کرتا ہے، جتنی غذائیں ہیں یہ جسم کو مضبوط کرتی ہیں اور روزہ روح کو مضبوط کرتا ہے. جب روح مضبوط ہوتی ہے روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے پھر انسانوں کے قدم گناہوں کی طرف نہیں جاتے نیکیوں کی طرف آتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارکہ میں مسلمانوں کا ہجوم مساجد میں ہوتا ہے, مسلمانوں کا ہجوم دینی محفل میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ روحانیت انسان کی مضبوط ہو جاتی ہے, مسلمان کی روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے. اب ہوا کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محفل میں جلوہ گر, صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. ایک نوجوان محفل میں آیا, آنے کے بعد وہ نوجوان کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک چیز کی اجازت لینے آیا ہوں, آپ مجھے ایک کام کی اجازت دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہو کس کام کی اجازت لینے آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیں کہ میں زنا کروں. اللہ حضور کی بارگاہ میں سوال کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں کہ میں زنا کروں. صحابہ کرام کے چہرے غصے سے سرخ ہو کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں اس نے کیا سوال کر دیا. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طرف تو نظر کی اور صحابہ کرام سے فرمایا اس نوجوان کو میرے قریب کر. اب وہ نوجوان حضور کے قریب ہو, اب دیکھیے حضور کی شاندار طریقے سے تربیت فرما رہا. وہ نوجوان حضور کے قریب ہو, حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ فعل کرے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ فعل کرے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ فعل کرے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہ فعل کرے. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے فرمایا تو پھر کوئی کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ فعل ہو, اس کی بیٹی کے ساتھ یہ فیل ہو, اس کی بہن کے ساتھ یہ فیل ہو, اس کی پھوپھی کے ساتھ یہ فیل ہو, اس کی خالہ کے ساتھ یہ فیل ہو. یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی, کسی کی بہن تو ہوگی, کسی کی پھوپھی تو ہوگی, یا کسی کی ماں تو ہوگی, یا کسی کی خالہ تو ہوگی. اللہ اب حضور نے ایسے شاندار انداز میں تربیت کی, نگاہیں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسو وار قطار جاری ہونے لگے. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا قریب آ, وہ قریب ہوئی تو روایت کے الفاظ کے حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد حضور نے دعا کی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابہ کرام فرماتے ہیں بس یہ حضور کی دعا کا اثر تھا, ہم نے مرتے دم تک اس کو دیکھا کہ اس نے نگاہ اٹھا کر پھر کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں یہ سوال ہوا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا شاندار جواب جو ہے اس نوجوان کو ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زنا سے بچو, اس میں چھ خرابیاں ہیں. غور سے سنیے, فرمایا میرے حضور نے کہ زنا سے بچو اس میں چھ خرابیاں ہیں, تین دنیا میں ہیں اور تین آخرت میں ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ خرابیاں کون سی ہیں, ان کی وضاحت فرمائے. حضور نے فرمایا سنو دنیا کی خرابیوں میں پہلی خرابی یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے سے وجاہت اللہ ختم فرما دیتا. یاد رکھنا مسلمانوں, مسلمان کا ایک اپنا روب ہوتا ہے, ایک اپنا دبدبا ہوتا ہے, اس کے چہرے کی ایک اپنی وجاہت ہوتی ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرے خدا کی قسم اس کی محفل میں بیٹھے لوگ تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرے, اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ اس کی حکومت پھر دلوں پر ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی مانتا ہے. پھر جو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں وہی معاملہ کرتا ہے, تو چہرے سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے. کئی لوگ ہیں جو اس گندے کام میں ملوث ہیں, واقعتا سارے جہاں کی موصیت ان کے چہرے پر نمودار، سارے جہاں کی نموست ان کے چہرے سے واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا چہرے سے وجاہت ختم ہو جاتی۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ زنا فکر اور محتاجی کو لاتا ہے، فکر اور محتاجی کو لاتا ہے زنا۔ مال ختم ہونے لگتا ہے، پیسہ ختم ہونے لگتا ہے اور بندہ دوبارہ سے غریبی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا فکر و محتاجی کو لاتا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا سنو، جو زنا کرتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، جو زنا کرتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب عمر میں سے برکت ختم ہو گئی بس ایسا لگے گا کہ اس کی عمر کم ہو گئی۔ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے، اللہ تعالی نے مختصر عمر شریف عطا فرمائی لیکن اتنا کام اعلی حضرت نے کیا کہ اگر ہم 10 بار بھی پیدا ہو جائیں ہم وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے کہ جو اعلی حضرت نے اپنی زندگی میں لکھ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کی عمر میں برکت پیدا کی، ان کی عمر میں برکت رکھی۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا سنو آخرت کی تین خرابیاں، تین نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو زنا کرتا ہے مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، اس کا جب حساب ہوگا قبر میں اور آخرت میں، حضور نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے۔ اور تیسرا نقصان آخرت کا، حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ چیز جہنم کا موجب بنا دے گی، ہمیشہ یہ چیز جو ہے وہ جہنم میں داخل رکھے گی۔ تو 6 نقصانات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامت کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو علامت قیامت کیا ہے؟ جب یہ علامت ظاہر ہونے لگے بس سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اب سنیے وہ علامت قیامت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز کہ علم اڑ جائے۔ قیامت کی علامت میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم اڑ جائے گا۔ اور علم اڑ جائے گا اس کا کیا مطلب؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنے کالج بن رہے ہیں حضور کے دور میں نہیں تھے، اتنے اسکول ہیں حضور کے دور میں نہیں تھے، اتنی یونیورسٹیز ہیں حضور کے دور میں نہیں تھی، اتنے جامعات ہیں حضور کے دور میں نہیں تھی۔ علم اڑ جائے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ علماء اٹھا لیے جائیں، علماء اٹھا لیے جائیں۔ حضور کے بعد سے جو علماء کا سلسلہ چلا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ تھا، اور اگر ہم 25-30-35 سال پیچھے چلے جائیں ہمارا پورا پاکستان شہر کراچی علماء کرام سے جگمگا رہا تھا۔ ایک طرف علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ مفتی محبوب رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کراچی پاکستان اگر ہم صرف اپنے ملک اپنے شہر کی بات کریں علماء سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج میں کہتا ہوں سنی مسلمانوں اپنے مشہور علماء مجھے تم گن کے تو بتاؤ۔ میں سمجھتا ہوں ایک ہاتھ کی یہ انگلیاں کافی ہوں۔ مشہور اگر علماء دیکھنا چاہتے ہیں، جو مشہور علماء ان میں سے اکثر ایک عمر کا حصہ گزار چکے، اب اپنے بستر پر موجود ہیں، اور نوجوان اس طرف راہی نہیں ہو رہا، اس طرف راغب نہیں ہو رہا، خود علماء کے گھر کے اندر علماء کی اولاد عالم نہیں بن رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علم اڑ جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ علماء اٹھا لیے جائیں۔ تو علماء اٹھا لیے گئے، گنتی کے کچھ علماء رہ گئے، اور جب علماء اڑ گئے تو ان جگہوں پر جہلا آ کر کے بیٹھ گئے، جاہل آ کر کے بیٹھ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب ہر چیز جو ہے، میں ٹی وی پر جب مولویوں کو سنتا ہوں مفتیوں کو، اب صرف 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک شراب کا حلال قرار دینا رہ گیا، ایک سود کا رہ گیا، ایک رشوت کا رہ گیا، باقی تو تمام چیزیں جو ہے وہ مفتیوں نے تقریباً جائز قرار دے دی ہیں۔ تو جہلا اس جگہ پر آ جائیں، اس جگہ پر آ کر کے بیٹھ جائیں، علم اڑ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دوسری نشانی، فرمایا جہالت عام ہو جائے گا۔ جہالت عام ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھیں تو واقعتا جہالت عام ہے, دین سے ہم لوگ بالکل دور ہو گئے. صرف ماہ رمضان المبارکہ میں ہی ہم دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, اور وہ بھی 20-25 دن شب قدر تک ہم دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. آپ خود جانتے ہیں, آپ دیکھیے پہلے روزے میں فجر کی نماز میں اتنا رش ہوگا کہ نماز پڑھانے والے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مصلی پہ جگہ ملے گی یا نہیں. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں یہ آئے کہاں سے مسلمان, کیا منموہن سنگھ نے اتنے ویزے لگا دیے؟ جاؤ پاکستان کی مسجدوں کو بھرو, یہ بنگلہ دیش سے آئے, یہ انڈونیشیا سے آئے, یہ آئے کہاں سے؟ پھر نماز پڑھانے کے بعد دعا کے بعد جب دیکھتا ہوں, او ہو یہ حضرت صاحب تو ہمارے محلے میں رہتے ہیں, صاحب ہماری گلی میں رہتے ہیں. تو اب آپ نے ملاقات کرنی, آہستہ آہستہ نمازیں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فجر میں بالکل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے نمازیوں کے حوالے سے, اور پھر اچانک بڑھتی ہے. جب بڑی راتیں آتی ہیں پھر اچانک بڑھتی ہے, اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہم لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں, ہمیں اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو تو بس اس سے ملاقات شب قدر تک یا عید کی نماز میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد پورے 11 مہینے حضرت صاحب کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ جہالت عام ہو گئی, لوگ جو ہے وہ علم سے دور ہو گئے. آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, لوگ کتے کی طریقے سے کاٹنے لگتے ہیں. مثلاً میں آپ ایک چیز بتاتا ہوں, یہ اخبارات جو لوگ حلوہ پوری لپیٹ کے لے جاتے ہیں, پراٹھے لپیٹتے ہیں, اخبارات میں قرآنی آیتیں ہیں. چلو قرآنی آیتیں نہ ہو, نام تو لوگوں کے ہیں, کسی کا نام حسن ہے, کسی کا نام حسین ہے, کسی کا نام محمد ہے, لوگ اسی سے ہاتھ صاف کرتے ہیں, اور ہاتھ صاف کرنے کے بعد اسی کو جو ہے وہ گٹر میں پھینک دیتے ہیں, کچرے میں پھینک دیتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھانے میں اپنا سر پیٹ لیں, لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گا. تیسری نشانی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب کا پینا, شراب کا پینا آن ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھیں واقعتا شراب کا پینا جو ہے وہ دنیا بھر میں عام ہو چکا. اس کے بعد حضور نے فرمایا چوتھی نشانی کہ زنا پھیل جائے گا, زنا پھیل جائے گا, یہ چوتھی نشانی. آج واقعی معاشرے میں زنا پھیل گیا. اور فرمایا پانچویں نشانی بیان کرتے ہوئے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی, یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا. آپ جا کر کے ریشو دیکھ لیں, پوچھ لیں آغا خان کے میٹرنیٹی ہوم سے پوچھ لیں, یا کسی اور کے, کہ لڑکے کتنے پیدا ہوتے ہیں, لڑکیاں کتنی ہو رہی ہیں. تو آج جو دور آ چکا, میں سمجھتا ہوں اگر ایک مرد ہے تو 5 عورتیں تو ہو گئی. جس طریقے سے عورتوں کی تعداد اور لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی علامت قیامت میں سے کہ زنا جو ہے وہ پھیل جائے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ہم سب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں, بڑی شاندار بات. حضور نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں سنو, جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے, میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اور ایک وہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. حضور نے فرمایا اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, یعنی اس کا استعمال صحیح جگہ پر کرو گے, جائز جگہ پر کرو گے, میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اب یہ بات تو واضح ہوئی اصلاح کے حوالے سے, لیکن ایک چیز اور واضح ہوگی کہ جنت کی ضمانت وہی دے گا جو جنت کا مالک و مختار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور کائنات بنائی تو اللہ نے ہے, مگر اس کے مالک و مختار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں مختصر کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, فرمایا ساتویں 7 آسمان اور زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہے, حتیٰ کہ زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو تکلیف دے گی. یعنی زانیوں کی شرمگاہ سے روز قیامت جہنم میں اتنی بدبو ہوگی, اتنی بدبو ہوگی کہ جہنم میں رہنے والے لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ اس بدبو سے جو ہے وہ کلائیت محسوس کریں گے کہ یہ عجیب بدبو کیسی ہے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ زنا کرنے والوں کی شرمگاہ کی بدبو ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم میں جب زنا پھیل جاتا ہے، کسی قوم میں جب زنا پھیلتا ہے تو اسے قحط سالی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ کسی قوم میں جب زنا پھیلتا ہے اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور دوسری بات جب رشوت کی گرم بازاری ہوتی ہے تو اللہ اس قوم پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب دونوں باتیں اپنے سامنے رکھیں، قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور رشوت کی عام بازاری، رشوت جب عام ہو جائے تو خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھے تو دونوں معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ کتنے قحط کا ہم کو سامنا کرنا پڑا، بے شمار قحط کا سامنا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور آج بے شمار پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ اگر آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پنجاب تقسیم بر صغیر، تقسیم بر صغیر سے پہلے یہ پنجاب، اگر ہم اس پاکستان کو کہیں اسے گندم دیتا تھا، ہندوستان کا وہ حصہ لے لیں اسے گندم دیتا تھا پنجاب صرف، افغانستان کو اگر ہم لے لیں تو یہ اسے گندم دیتا تھا، اور آج یہ حال ہو گیا کہ خود ہمیں اگر گندم کھانی ہو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، دنیا حیران ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے تو گندم کہاں ہے، پاکستان اگر ایسی ملک ہے تو بجلی کہاں ہے، سارے سائنسدان دنیا کے یہ کہتے ہیں کہ عجیب ایٹمی ملک ہے، جب ایٹمی ملک ہے تو بجلی کیوں نہیں ہے، جب زرعی ملک ہے تو گندم کیوں نہیں ہے۔ گندم کی پریشانی، چینی کی پریشانی، بجلی کی پریشانی، بارش کا نہ ہونا، پہلے یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب زنا معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور زنا جب آپ کے شاہ صاحب ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اس کام سے دور ہیں، لیکن ہم کسی کرنے والے کو روکتے بھی تو نہیں ہیں، ہم تو اسے دوستی کرتے ہیں، اسے تعلقات بڑھاتے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم بھی مجرم نہیں بن رہے ان معاملات میں، کیا ایسے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہوئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور دوسری بات فرمایا جب رشوت عام ہوتی ہے اس قوم پر خوف کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مجھے آج سچ بتاؤ، ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، کیا ہم خوف میں مبتلا نہیں ہیں؟ ڈر ہے ابھی کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، صبح نکلتے ہیں خوف ہے کہیں فائرنگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے، شام میں نکلتے ہیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں خوف ہے کہیں بازاروں میں بم دھماکہ نہ ہو جائے، خوف ہے کہیں بچے کی پرچی نہ آ جائے، سیٹھ صاحب آئی نہیں رہے دو مہینے سے، صاحب کہیں بچے والے نہ آ جائیں، کوئی فون نہ کرا دیے جائے، خوف میں مبتلا، ڈر میں مبتلا۔ اور یہ تو چلو یہ عام باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ کے حوالے سے اگر ہم لیں کہ اگر ہمیں ہندوستان سے جنگ کرنا پڑے، کبھی نہیں کر پاتے، کبھی نہیں کر سکیں گے ہم جنگ ہندوستان سے، ایک خوف مسلط ہے ہمارے وجود پر کہ صاحب وہ تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا سب کچھ ہے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک خوف۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، مسلمان جب صحیح معنوں میں اپنے آپ کو سمجھ لے میں مسلمان ہوں، وہ کامیابی کے راستے پر بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے۔ دیکھو یہ جتنے ہندو ہیں یہ گائے کو خدا کہتے ہیں یا نہیں، اور روزانہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں، تو جس قوم کے خدا کو کاٹ کے کھا جائیں تو سوچو ہم بندوں کا کیا حال کریں۔ لیکن رشوت کی بازاری عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی تو خوف ہم سب پر مسلط ہو گیا۔ لیکن ہاں ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف سے بالکل بے نیاز کیا ہوا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، زنا اور سود دونوں ہمارے معاشرے میں ہیں، جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے لیے آزاد الہی کو دعوت دے دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ سارے عذابات جو ہم پر مسلط ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا بھی پھیل چکا اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سود بھی پھیل چکا۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑے واقعات کی طرف میں آتا ہوں اور ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میرے خالق، تو یہ مجھے بتا کہ تو زانی کو کیا سزا دے گا؟ زنا کرنے والے کو کیا سزا ملے گی؟ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم، میں اسے آنکھ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا، آنکھ کا لباس اتنا وزنی پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی وزنی جو ہے زرہ پہناؤں گا، اور شیطان کو ہزار بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے، ہزار بدکار مرد ایک طرف اور ایک بدکار عورت یعنی ایک زانیہ عورت ایک طرف، شیطان اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اور کئی لوگوں کو اس کام کے اندر جو ہے وہ مسلط کر دے گی اور اس کام کے اندر وہ مبتلا کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ حالات دیکھنے میں آئے، اب دیکھو عبداللہ ابن عباس نے یہ بات بہت عرصے پہلے کہی، تو یہ بات اپنے سامنے رکھو اور اپنے کراچی کو اپنے سامنے رکھو، اپنے ملک کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ حالات دیکھنے میں آئے کہ تلواریں سوتی جا رہی ہو، تلواریں نکالی جا رہی ہو، آج تو وہ تلواروں کا دور ختم، اب تو اسلحے کا دور ہے نا، جب اسلحہ نکالا جا رہا ہو اور خون بہائے جا رہے ہو تو یقین کر لو کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ضائع کیا ہے جس کا انتقام وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ آج اسلحہ سب نکالتے ہیں یا نہیں، عام ہو گیا، چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو اسلحہ، اور خون ہر طرف بہ رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تڑتڑاہٹ روزانہ کراچی کے اندر 30-35 لاشیں گر رہی ہیں، تو فرماتے بس جان لو کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ضائع کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب دیکھو کہ بارش بند ہو رہی ہے، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں، جب دیکھو کہ بارش بند ہو چکی تو سمجھ لو کہ لوگوں نے زکات دینا بند کر دی، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی بارش روک لی، اور جب دیکھو، اب یہ غور سے سنو نوجوانوں، فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ وبائیں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بھائی یقین کر لو کہ تمہارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنی وبائیں ہیں، ڈینگی کی وبا اور پیلیے کی وبا، ہیپاٹائٹس اے بی سی اور شوگر، یہ ساری بیماریاں پہلے تو سننے میں نہیں آتی تھی، اب ہمارے معاشرے میں یہ پھیل چکی بیماریاں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب میں ہر ایک کے گھر کا دوائی کا خرچہ مہینے کا 2-2.5 ہزار تو کم سے کم ہوگا، یہ دوا لے کے آؤ، یہ دوا لے کر کے آؤ، بچے بیمار، بیوی بیمار، گھر کی عورتیں بیمار، یہی معاملات سب کے ساتھ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بس جان لو کہ معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے، یہ نشانی بیان فرما دی۔ اللہ ہوا اکبر۔ اب بزرگان دین، نوجوانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور دیکھو شیطان برنگتا کرتا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے بندہ منی نکالے، زنا کرے، شیطان اسے برنگتا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں بزرگ عبادت الہی میں مصروف اور ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ شیطان ان کے نفس کو بہکانے کی کوشش کرنے لگے، کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ہم سب کی فیلنگ یہی ہے نا، ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سچی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ اب شیطان نفس کو بہکانے میں لگا ہوا، اب تھے تو نیک، اب کسی نے کان میں کہا کہ یہ جو سامنے موم بتی جل رہی ہے اس میں اپنی انگلی تو رکھو، ذرا ایک منٹ کے لیے اپنی انگلی رکھو، بس اگر تم اس آنکھ کو برداشت کر سکتے ہو تو سمجھ لو کہ تم دوزخ کی آنکھ کو بھی برداشت کر لو، یہ خیال دل میں آیا، کسی نے ڈالا، انہوں نے واقعتاً موم بتی کی فلیم پر، اس کی روشنی پر جب انگلی رکھی، تھوڑی دیر میں چمڑا جلنے لگا، آہ کر کے اپنی انگلی اس آنکھ میں سے نکال دی اور پھر سوچنے لگے یہ دنیا کی آنکھ اور دوزخ کی آنکھ میں بہت فرق ہے، کہ دنیا کی آنکھ تو کتنی بار برف میں بجائی گئی ہے، اس کے بعد اس کی شدت کا یہ عالم ہے تو پھر دوزخ کی آگ کی شدت کا یہ عالم پھر کیا ہوگا؟ زارو قطار رونے لگ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس برائی سے روک دیا کہ جس برائی کی طرف میرے قدم نکلنے والے تھے۔ تو ذرا یہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ کیا ہم اس دنیا کی اس عذاب کو آنکھ کی عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جو کہ ہم دوزخ کی عذاب کو جو ہے وہ برداشت کریں؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب زانی کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ حضور نے بالکل واضح کر دی ایک ایک چیز۔ حضور نے فرمایا سنو، زانی لوگ روز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی، شرمگاہوں کی بدبو سے لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے، ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، پھر جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو درگاہ جہنم آنکھ کی قمیض انہیں پہنائے گا، اگر زانی کی اس قمیض کو اونچی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو ایک لمحے کے لیے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اس کے بعد داروغہ جہنم کہے گا، اے عذاب جہنم کے فرشتوں، زانیوں کی آنکھوں کو آنکھ کی سلائیوں سے داغ دو۔ یاد رکھو زنا کئی قسم کا ہے، ایک تو وہ زنا ہے جو میں بتا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، زنا آنکھوں کا بھی ہے، غیر محرم کو دیکھنے ایک بار نظر پڑی ہٹا لو، شریعت اسے معاف کہتی ہے، بار بار گھوم کر کے دیکھنا، بار بار گھور کر کے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا، اپنے ہاتھوں کو غیر محرم عورتوں پہ لگانا یہ ہاتھوں کا زنا، کانوں سے غیر عورتوں کی یا ویسے بھی گانے بازوں کی آواز سننا یہ کانوں کا زنا، ان ٹانگوں سے چل کر کے زنا کے اڈوں تک جانا یہ ٹانگوں کا زنا۔ تو زنا کئی قسم کے ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا عذاب جہنم کے فرشتوں، زانیوں کی آنکھوں کو آنکھ کی سلائیوں سے داغ دو، جس طرح کے حرام کی طرف انہوں نے نظریں ڈالی اور آنکھ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دو، جس طرح کے یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھتے تھے اور آنکھ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دو، جس طرح کے یہ حرام کی طرف چلتے تھے فرشتگان عذاب کہیں گے ضرور ضرور ہم اسی طرح کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں کو آنکھ کی زنجیروں سے، پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ دیں گے، آنکھوں کو آنکھ کی سلائیوں سے داغ دیں گے، وہ چیخیں گے اے فرشتگان عذاب ہم پر رحم کرو، ایک لمحے کے لیے عذاب کم کر دو۔ اس پر فرشتے کہیں گے ہم رحم نہیں کر سکتے کیونکہ آج اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ غضبناک ہے، ہم جو ہے وہ رحم نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا، یعنی غیر عورتوں کو دیکھا، ننگی عورتوں کو دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں کو ہر نظر حرام سے پر کیا، اللہ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آنکھ سے پر کرے گا، اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا اللہ اسے اس کی قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ اور تاریکی میں کھڑا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا، کیا مطلب؟ جس نے بہن سے زنا کیا، جس نے ماں سے زنا کیا، جس نے خالہ سے زنا کیا، جس نے پھوپھی سے زنا کیا، یعنی وہ عورتیں کہ جنہیں نکاح میں رکھنا حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی نے زنا کیا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیا؟ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم کس دلل کی طرف جا رہے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جن مسائل کو میں سنتا ہوں خواتین کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کس قدر بھیڑیا بن چکا ہے، لوگ بہنوں کے ساتھ زنا میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ماں کے ساتھ زنا میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ پچھلے ہفتے کا اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ ماں نے اپنے داماد سے شادی کر لی، اور بیٹے ماں کو اٹھا کر کے لے گئے اور ماں کو مارنے لگے، یہ اخبارات اور میڈیا سے دکھا رہا ہے۔ تو ہم تو معاشرے کے جانور بنتا جا رہا ہے، انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ نے قائم فرما دی، بہن سے نکاح حرام، ماں سے نکاح حرام، جو حدود قائم فرماتے ہیں. اب اگر کوئی ان کو توڑے گا تو اس نے اللہ کی حدود کو توڑا، اب اس پر شدید عذاب ہوگا. تو ہوگا کیا؟ قبر سے اسے پیاسا اٹھایا جائے گا، روتے ہوئے اٹھے گا، غمگین اٹھے گا، سیاہ اور تاریکی میں اسے کھڑا کر دیا جائے گا، اس کی گردن میں آنکھ کا توق اور اس کے جسم پر کتران کا لباس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور نہ اسے پاک صاف و ستھرا کرے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا وقت ہے، فرمایا جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا، یہ بھی عام ہو گیا، جتنی مستی کنواروں کو نہیں ہے اتنی مستی شادی شدہ مردوں کو اور عورتوں کو ہے، عام ہو گیا. اچھے خاصے شادی شدہ ہیں، بیٹیاں ہیں، بچوں کے باپ ہیں، پھر بھی دوسری عورتوں کے ساتھ معاملہ. اچھا، وہ دوسری عورت بھی سمجھتی ہے، جتنا وہ شادی شدہ مرد کو آسانی سے کیپچر کر لے گی، غیر شادی شدہ مرد کو وہ نہیں کر سکتی. یہ آسانی سے کیپچر جب ہوگا پھر وہ اس کے ساتھ چلے گی، کیونکہ وہ شادی کو چھپانا چاہے گا، اسلام کو وہ چھپانا چاہے گا. اور اگر شادی بھی کر لیتا ہے، عموماً میں دیکھتا ہوں ایسی عورتیں شادی شدہ لوگوں کو ہی تلاش کرتی ہیں، چلو وہ شادی بھی کر لے گا، چھپانا چاہے گا. زنا تو بات کی بات، یہ تو جائز کام کیا لیکن چھپانا چاہے گا، کہیں بیوی کو نہ پتا چل جائے، کہیں بچوں کو نہ پتا چل جائے. اور اسے معلوم یہ مالدار آدمی ہے، میں جو کہوں گی یہ مجھے دے گا، یہ تو نکاح کا معاملہ ہے. تو آپ سوچیں پھر زنا کا معاملہ کیا ہوگا. تو اللہ اکبر، جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس عورت اور اس مرد پر قبر میں اس امت کا آدھا عذاب ہوگا، اس امت کا آدھا عذاب اس شادی شدہ مرد اس عورت پر، اگر اس نے کیا ہے، شادی شدہ ہے وہ ہوگا. اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالی اس عورت جس کی یہ بیوی ہے، اس مرد کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کی طرف لوٹا دے گا. جس نے زنا کیا ہے اس کی نیکیاں اسے دے دے گا، اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا پھر ایسا جو ہے وہ معاملہ ہوگا. حضور نے فرمایا شب معراج مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ مرد اور عورتوں کو سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ قید دیکھا. بچھو تھے کہ ڈنگ مارتے تھے، سانپ انہیں ڈستے تھے، ہر شرمگاہ کی جگہ ایک سوراخ تھا جس میں بچھو گھستے تھے، اور ان سوراخوں میں گھس کر ڈستے تھے، گوشت کو کاٹتے تھے. ان شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی بدبو سے دوزخی چلاتے تھے، اور وہ ان کی چیخ پکار سے بے نیاز تھے، وہ سنتے نہیں تھے. میں نے جبریل سے دریافت کیا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زانی عورتیں اور زانی مرد ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو زنا کی بات میں نے کی، ایک اور بات یہاں پہ کر دیتا ہوں میں. حضور نے فرمایا جس نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، ہمارے صدر کو، وزیر اعظم کو، حکمرانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا ہاتھ ملانے کا، اور آج کل بہت لوگوں کو شوق ہو گیا، یہ بیماری پھیل رہی ہے، خدا کے لیے لوگوں اسے روکو. اور بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ داماد یہ اپنی ساس کا ہاتھ چومتے ہیں، خدا کے لیے اس کو روکو، اس بیماری کو آگے نہ بڑھنے دو. میں اگر فک کی طرف چلے جاؤں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر داماد نے ساس کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا پھر وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، سسر نے اگر شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو جو ہے وہ چھوا، سینے سے لگایا، وہ سارے معاملات، پھر وہ بہو اس کے بیٹے پہ حرام. یہ حرمت مساریت کا ایک مسئلہ جو فقہ کرام نے بیان فرمایا. خدا کے لیے اس رسم کو اگر سمجھتے ہو اسے یہیں پہ روک دو، اسے آگے نہ بڑھنے دو، تاکہ یہ بیماری کچھ اور رخ اختیار نہ کر لے جو معاشرے میں پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے ساس اپنی جگہ پہ، داماد اپنی جگہ پہ، لیکن اتنی قربت نہیں ہونی چاہیے، اتنی نزدیکی نہیں ہونی چاہیے، یہ کئی بیماریوں کو جنم دے دے گی. اور یہ کانسیپٹ ذہن میں نہ رکھے کہ ساس تو بوڑھی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، نہیں. بعض ساسیں ہیں جو جوان بھی ہیں، جلدی شادی ہوئی، اولاد ہو گئی، اور ان کی شادی ہو گئی، یہ بھی معاملات ہیں۔ خدا کے لیے اس فیس کو روک دو یہیں پر، اس کو آگے نہ بڑھاؤ، ورنہ کئی اور دروازے جو ہے وہ برائی کے کھل جو ہے کھل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا وہ روز قیامت آنکھ کی زنجیروں سے اس کے ہاتھ گردن پر بندھے آئے گا۔ اب اگر اس نے اس سے زنا کیا تو بارگاہ رب العزت میں اس کی ران کہے گی، اگر یہ انکار کر رہا ہوگا تو جسم کے اعضا کہنے لگ جائیں گے مولا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے کیا ہے، مولا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے پکڑا ہے، مولا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے ہی بوسے لیے ہیں۔ تو اس وقت بتاؤ کہ رب کی بارگاہ میں کتنی ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس چیز کی شدید مذمت فرمائی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں نوجوانوں، دیکھو رکنا بڑا مشکل کام ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ، آسان نہیں ہے۔ آج کے دور میں جہاں پر انٹرنیٹ، جہاں پر صرف دو تین بٹن پہ کچھ لکھو تو ننگی تصویریں آپ کے سامنے ہیں، اس دنیا کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، یہ سب کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے روزانہ۔ انٹرنیٹ اس کا نیگیٹو بھی ہے پازیٹو بھی ہے، لیکن پاکستانی ہمیشہ نیگیٹو ہی جاتے ہیں اور ہر چیز کا کوئی نیگیٹو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موبائل نیگیٹو بھی ہے پازیٹو بھی ہے، لیکن نیگیٹو استعمال بہت زیادہ ہے، اور موبائل کمپنی نے دیکھا جب نیگیٹو استعمال اتنا زیادہ ہے 7 بجے سے صبح 7 بجے تک لگے رہو فری، اب تو وہ ٹیکس آ گیا تو اب یہ بھی پریشان ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو وہ سارے معاملات، فیس بک آپ کے سامنے، کسی کو انٹرنیٹ بھی چلانا نہیں آتا تو اس نے فیس بک سے نیٹ چلانا سیکھ لیا، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے، یوٹیوب آپ کے سامنے، بے حیائی جو ہے وہ اپنے عروج پر۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رکنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم رک گئے پھر ہوگا کیا؟ سنو ذرا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، باتیں اور بہت ہیں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سابقہ زمانے میں، یہ بنی اسرائیل کی بات حضور بیان فرما رہے ہیں، اور حضور نے ایک مقام پہ فرمایا بھی کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھو کیونکہ ان میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اسے پڑھو یعنی کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ اب دیکھیے اب میں پڑھتا ہوں اور ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور نے فرمایا سابقہ زمانے میں تین شخص، تین دوست سمجھ لیں آپ، سفر پر نکلے۔ اب ہوا کیا، گزر رہے تھے تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ اپنے آپ کو کہ بھیگ نہ جائیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی، تینوں نے یہ غار میں پناہ لی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک بڑا سا پتھر پہاڑ سے آ کے گرا سیدھا غار کے منہ پر اور غار بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں بڑے پریشان، پوری طاقت لگا دی، پتھر ہلنے کے لیے تیار ہو، کیا کیا جائے، لگتا ہے کہ ہماری قبر اب یہیں پہ بنے، نہ روٹی نہ پانی کچھ بھی نہیں، سانس بھی بڑی مشکل سے لی جا رہی ہے، کیسے جیئیں گے، مر جائیں گے۔ زارو قطار رونے لگ گیا، زارو قطار رونے لگ گیا۔ اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا کرتے ہیں ہم، اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کوئی نہ کوئی تو نیکی کی ہوگی، یقیناً ایک نہ ایک نیکی تو ایسی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اس وسیلے کی بنیاد پر۔ اب تینوں سوچنے لگ گئے، اب ایک کے ذہن میں یہ بات آئی، ایک کہنے لگا سر کو سجدے میں رکھ کر، اے اللہ تبارک و تعالی تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں جب کھانا لے کے گھر پہنچتا تھا پہلے میں کھانا اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا، اس کے بعد میں کھانا اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا، چاہے کچھ ہو جائے میرے بچے روتے رہے بیوی روتی رہے، پہلے میں بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ اے اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے، ایک بار میں دودھ لے کر کے آیا اور دودھ میں نے برتن میں ڈالا اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے گلاس وغیرہ میں، تو جب میں ماں باپ کی طرف گیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں کھڑا رہا وہ برتن اپنے ہاتھوں پر لے کر کہ ابھی اٹھیں گے تو انہیں پلاؤں گا، ابھی اٹھیں گے تو انہیں پلاؤں گا۔ ادھر میرے بچے رو رہے تھے, میری بیوی پریشان تھی, وہ بھوک سے بلک رہے تھے مولا. لیکن مولا تو جانتا ہے, ساری رات گزر گئی, میں اپنے ہاتھوں میں دودھ کے برتن لے کے ماں باپ کے لیے کھڑا رہا, اور مولا میں نے وہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی, صرف اس لیے کہ مولا تو راضی ہو جائے. اے اللہ اگر میری وہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے, مولا یہ مصیبت آن پہنچی, بڑی طاقت لگا دی, یہ پتھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ کرم فرما, میں نیکی کو وسیلہ بناتا ہوں, اس پتھر کو اس غار پر سے ہٹا دے. حضور فرماتے ہیں اس نے جب یہ بات کہی تو پتھر غار پر سے تھوڑا سا ہٹ گیا, تھوڑا سا ہٹ گیا, روشنی نظر آنے لگی. اب دوسرا ان کا دوست یہ بھی سجدے میں گر گیا, کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالی, تو جانتا ہے کہ میں لوگوں سے مزدوری کراتا ہوں, اور جب مزدوری کراتا تو میں اس کی رقم دیتا ہوں مزدور کو. ایک دن میں مزدور لے کر کے آیا, انہوں نے مزدوری کی, ایک مزدور اپنا معاوضہ لیے بغیر چلا گیا, باقی سارے مزدوروں کو میں نے معاوضہ دیا اور وہ آیا نہیں, کئی دن ہو گئے. تو مولا میں نے اس کے پیسوں سے اس کی جو مزدوری تھی بکریاں لے لی, بکرے اور بکریاں, ان بکرے اور بکریوں میں برکت ہو گئی, وہ بڑھنا شروع ہو گئے, اتنے بڑے کہ ایک میدان بھر گئے. پھر کافی سالوں کے بعد وہ مزدور آیا اور مجھ سے کہنے لگا خدا سے ڈر, میں نے فلاں دن فلاں سال فلاں وقت تیرے گھر میں مزدوری کی تھی اور تو نے میری مزدوری مجھے نہیں دی, لا مجھے میری مزدوری دے. تو میں نے اس سے کہا یہ جانور دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے ہیں, لے جا سب تیرے ہیں. وہ کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ نہیں مذاق نہیں کر رہا, تو مزدوری چھوڑ کے چلا گیا, میں نے بکرے اور بکریاں خرید لی, اس میں دیکھ اتنی برکت ہو گئی, یہ سب تیرا. وہ حیران ہو گیا اور لے کے چلا گیا. مولا میں مال چھپا بھی تو سکتا تھا, کچھ دے دیتا اس کو, لیکن یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا. مولا اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے, اے اللہ تبارک و تعالی غار پر سے اس بڑے سے پتھر کو ہٹا دے. بس یہ دعا اس نے کی, پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے, روشنی آ رہی ہے. دونوں نے تیسرے سے کہا کہ تو نے بھی تو کوئی نیکی کی ہوگی, اس کو وسیلہ بنا دے. اب یہ سجدے میں گر گیا. اب سننا نوجوان, یہ کہنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا, بہت خوبصورت لگتی تھی, بہت پیاری لگتی تھی, اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور چیز نہیں تھی. میں نے ہزار بار اسے دعوت سے زنا دی لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا. ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہو گئی, اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگی تم میری مدد کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تجھے ٹھیک ہے 120 دینار دوں گا, لیکن اس شرط پر کہ رات میں تو میرے ساتھ زنا کرے گی, رات گزارے گی. مطلب وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے. میں نے 120 درہم اسے دے دیے, کمرہ تیار ہو گیا, زنا کی جگہ تیار ہو گئی, وہ بستر تیار ہو گیا. میں بہت خوش تھا کہ آج تو موقع مل گیا. وہ بستر پر بالکل تیار تھی. مولا جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا, تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ بس مولا تیرا نام لینا تھا, مجھ پر ایک کپکپی تاری ہو گئی, ایک خوف تاری ہو گیا, اور اس خوف کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا, ہاتھ تک نہیں لگایا. مولا میں چاہتا زنا کر سکتا تھا لیکن صرف تیری رضا کے لیے میں اس زنا سے دور رہا. اے اللہ اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے, مولا اس پتھر کو پورا یہاں سے ہٹا دے. حضور فرماتے اس نے نیکی کو وسیلہ بنایا, اللہ نے غار پر سے سارا پتھر ہٹا دیا. نوجوانوں مشکل کام ہے, میں تم سے کہتا ہوں واقعی مشکل ہے. ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکچر دینا بہت آسان ہے, عملی طور پر اس سے بچنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن جانتے ہو مشکل تو ہے, لیکن یہی مشکل قبر میں آسانیاں پیدا کرے گا, یہی مشکل میدان محشر میں آسانیاں پیدا کرے گا. اگر تم نے زنا سے تم بچ گئے خواب میں خدا کی قسم آمنہ کے لال کا دیدار میدان محشر کی سختی سے نجات دے گا اور میدان محشر میں اللہ حضور کی شفاعت تمہارے حق میں قبول فرما لے گا اور وہ فخر کی بات ہوگی کہ حضور روز محشر فرمائیں گے کہ یہ ہے وہ نوجوان کہ زنا ان کے قریب آیا لیکن میری احادیث ان کے سامنے تھی یہ زنا کے قریب نہ بڑھے تو خدا کے لیے نوجوانوں ان برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین